जीत फिक्स। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे कि ऐसे कौन से पांच काम हैं जो आपको कभी भी सुबह उठते ही नहीं करने चाहिए, और अगर आपने इन पांच कामों को पहचान कर उनको कंट्रोल कर लिया तो आपको पूरे दिन भर के लिए ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए वो ताकत मिलेगी, वो आत्मविश्वास मिलेगा जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा आते हैं पहले काम पर। देखो, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि सुबह उठने के लिए मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हैं, और मोबाइल के अलार्म में एक सबसे घटिया बात क्या होती है पता है? उसमें स्नूज का ऑप्शन होता है, यानी कि अलार्म बजता है और उसको 3 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट पोस्टपोन करके वापस सो जाते हो, और सोचते हो कि इस बार बजे का तब उठूंगा, और आपको पता भी नहीं लगता कि उसी वक्त आपकी विल पावर में, आपके उस कॉन्फिडेंस में सेंध लग चुकी है जो आपको आज के दिन के लिए सभी जरूरी काम और टारगेट प्राप्त करवा सकता था। क्योंकि इस तरह से अलार्म को स्नूज पर डालने से यह मैसेज आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाता है, और आपको पता भी नहीं लगता कि यह टालने वाली आदत आपके दिन के हर एक काम में कॉपी पेस्ट होती रहती है। इसलिए अगर आपको लाइफ में अपने हर टारगेट को हासिल करना है तो जो अलार्म आपने रात को प्लान करके अपने मोबाइल में लगाया है, उस अलार्म की घंटी को कभी भी आपको वापस बंद या बाद के लिए नहीं टालना चाहिए। दूसरा कौन सा काम है जो आपको सुबह उठते ही नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आपने मोबाइल में अलार्म लगाया, मोबाइल बजा, आपने पहली बात फॉलो कर ली कि भाई मुझे अलार्म की इज्जत करनी है, वापस नहीं सोना है। इतना सब होने के बाद बिस्तर में पड़े पड़े ही कभी भी मोबाइल का इंटरनेट डेटा ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने मोबाइल का नेट चालू करोगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएंगे। कोई न्यूज का होगा, कोई सोशल मीडिया का होगा, कोई गुड मॉर्निंग वाली बोरिंग फोटो भेजा होगा, कोई शिकायत कर रहा होगा, किसी ने आपका स्टेटस देखा होगा, किसी ने आपकी फोटो पे कमेंट किया होगा, दुनिया भर के फालतू के नोटिफिकेशन जिनको आप बाद में भी देख सकते हो। कोई इमरजेंसी नहीं आ रही। अगर आप अभी सोते रहते तब भी तो पता नहीं चलता कि किसने क्या मैसेज भेजा है, किसने फोटो लाइक करी है, तो इतनी क्या जल्दी पड़ी है यार मोबाइल में घुसने की। मैं कह रहा हूँ कि आप सुबह उठते ही किसी भी तरह की डिजिटल स्क्रीन से जितना दूर हो सको उतना दूर हो जाओ, और उसमें आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, आपका टीवी है। क्योंकि जो एनर्जी, जो फोकस आपको रात में सोने की वजह से आपके बॉडी और माइंड में मिला था, वो ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका अटेंशन और टाइम लेकर के आपको सुबह सुबह सुस्त बना देगा। समझ में आ गई दूसरी बात? तीसरा कौन सा काम है जो आपको सुबह सुबह उठते ही कभी नहीं करना चाहिए? आपकी नींद टूट गई, आपने मोबाइल के डिस्टरबेंस को भी दूर कर दिया, अब आपको कभी भी बिस्तर में पड़े पड़े ना तो आलस करना है, ना ये सोचना है कि यार चलो उठ तो गया, और ना ही लेटे रहना है। कहने का मतलब है, नींद से जगते ही अपने बेड को छोड़ देना चाहिए, उसके बाद अपने बिस्तर फोल्ड करने चाहिए, अपने रूम के पर्दे वर्दे हटा दो भाई, सूरज इंतजार कर रहा है, आपका उज्जवल भविष्य आपका वेट कर रहा है। इसलिए बिस्तर से उठकर, बिस्तर फोल्ड करके, लाइट ऑन करके, खिड़की दरवाजे खोल करके नई सुबह का स्वागत करो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे देश में पहले लोग चारपाई पर जब सोना होता था तो बिस्तर उसी टाइम डाल करके सोते थे, और उठने के बाद अपने बेड को फोल्ड कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, लोग लग्जरियस हो गए और खटिया की जगह डबल बेड ने ले ली, और ये जब से डबल बेड आया है उस पे बिस्तर हमेशा लगा रहता है, और यही रीजन है हमारा आलस करने का। मैं आपसे यह तो नहीं बोल रहा कि आप डबल बेड छोड़ दो, लेकिन यह बताना चाहता हूँ कि जो हमारी प्राचीन भारतीय लाइफस्टाइल है ना यार, वो ज़्यादा नेचुरल है, ज़्यादा लॉजिकल है। एनीवे, आपको तीसरा काम समझ में आ गया जो आपको सुबह नहीं करना है, यानी कि नींद टूटते ही बिस्तर में नहीं घुसे रहना है। अब बात करता हूँ वो चौथा काम जो आपको सुबह कभी नहीं करना चाहिए। जब आप उठ जाते हो आपको अपने रात वाले कपड़ों में नहीं रहना है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से दिन नया आ गया, आपको भी अपने आप को यह फील करवाना है कि ये आज है, ये कल वाला कल नहीं है। और इसके लिए आपको उठने के बाद जब बिस्तर छोड़ देते हो तो डेली के काम जैसे फ्रेश होना, नहाना धोना, एक्सरसाइज करना, पूजा पाठ करना, योगा करना, ये सब सुबह ही करना है। कभी भी जल्दी उठकर बिना नहाए धोए, बिना फ्रेश हुए कल वाले कपड़ों में ही अपना दिन शुरू नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों? काम करने वालों को तो काम से मतलब है, पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई से मतलब है, तो फिर क्यों सुबह नहा धोकर कपड़े बदलने चाहिए? दोस्तों, सीधी सी बात है, इसका कहीं ना कहीं आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। सुबह कल वाले कपड़े छोड़कर दूसरे साफ सुथरे कपड़े पहनने से आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती है, जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, जो कि आपके ब्रेन को यह रियलाइज करवाती है कि भाई कल के दिन जो भी उल्टा सीधा हुआ उसकी निगेटिविटी से बाहर निकल, क्योंकि यह नया दिन आ गया और यह नया दिन एक खाली कागज की तरह जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पूरी तरह से ब्लैंक आंसर शीट है। अब इसमें जो अपनी पॉजिटिविटी से लिखना चाहे, जो नया लिखना चाहे लिख डाल। समझ में आ गया चौथा काम जो आपको सुबह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको रोजाना उठ करके अपने डेली के नेचुरल काम करके धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के उस पांचवें काम की जो आपको सुबह कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसको जरा ध्यान से पूरा सुनकर समझना, आपको कभी भी सुबह उठ करके वो सब डिसीजंस नहीं लेने हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, या कह लो कि वो डिसीजन जिनको लेने से आपके दिन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल, टाइम पर उठ गए, नहा धो भी लिए, एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो, लेकिन 5 मिनट इसी में खराब कर दी कि यार आज रेड कलर की टी शर्ट पहनूं या ब्लैक कलर की, आज ब्रेकफास्ट में पनीर खाऊं या आलू। देखो वैसे तो ये सब बहुत छोटे छोटे डिसीजंस हैं, लेकिन इस तरह के फालतू डिसीजन मेकिंग से आपके अंदर जो सुबह सुबह की पॉजिटिव एनर्जी स्टोर हुई है वो लीक करना चालू कर देगी, और आप इस तरह के बहुत ही बेसिक से और डेली लाइफ वाली जरूरतों में ही अटक कर रह जाओगे। तो एक बार फिर से आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कौन कौन से 5 काम हैं जो आपको कभी भी सुबह उठते ही नहीं करने चाहिए। पहला है, मोबाइल के अलार्म को स्नूज पर नहीं डालना चाहिए। दूसरा, उठते ही बिस्तर में मोबाइल का नेट ऑन नहीं करना है। तीसरा, सुबह उठने पर बिस्तर में ही नहीं पड़े रहना है। चौथा है, रात को जिन कपड़ों को पहनकर सोए हो पूरी पूरी कोशिश करो कि उन्हीं कपड़ों में आपको आज का दिन भी नहीं बिताना पड़े। पांचवा, जितने भी डिसीजन हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको सुबह नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी आदतें रखो, अपने आप को हेल्दी रखो और अपने सपनों के पीछे पूरे जोश के साथ जुटे रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। Fixed.